مؤلفات العقيدة في اسم السنة كتاب أمباب المانديكوا في عقيدة لكن في جنة السنة كتاب جاكوذن السنة لابن أبي شيبة السنة لابن أبي شيبة أمباي أمفاريك موكا ميامبيلي لثلاثين نتانو كتاب جابين السنة لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أمباي أمفاريك ميامبيلي أربعين موجة إمام أهل السنة والجماعة كتاب جاتاتو السنة للأثرمي وهو أبو بكر أحمد بن محمد ابن هاني البغدادي أمفاريك موكا ميامبيلي سبيني نتاتو فيا كنا السنة لأبي علي حنبل بن إسحاق ابن حنبل ابن هلال أمفاريك موكا ميامبيلي سبيني نتاتو فيا كنا السنة لأبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني أمكفو موكا ميامبيلي سبيني نتانو فيا من أسماء العقيدة الصحيحة الفقه الأكبر الفقه الأكبر فقه قوة الفقه الأكبر الفقه يعرف بما يختص بعلم الشريعة مرنيني لكتابنا الفقه إن قوة إن فهمك قوي لأنبوي إن فهمنا نعلم الشريعة أو ما يختص بالحلال والحرام أو يعني ما أنبوي إن قوي إن فهمنا نحلال نحرام يعني متى كقوليزا نين حكم يكذب كسمني حلال أو كسمني نحرام ولكن كان الفقه يطرق في القرون الأولى على العلم بالدين كله فقه كتك قرن زموانز ولكوا ونتاج نينو فقه لكن من دواك إنكوا ندين يوتي سواء كان في العقيدة أو في غير العقيدة سواء سواء إيوان كتك عقيدة أو سكتك عقيدة إيوان كتك إتكادي أو كتك حلال حرام ما بأمين أفقمان شريعة وكسيما نينو عقيدة ونقصدية ديني يوتك وجملة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه ما نمتم صلى الله عليه وسلم أمسيما من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يولي أمي الله سبحانه وتعالى أن أمتكي خيري باسي أن أمبفقه كتكديني يولي أمي الله سبحانه وتعالى أن أمتكي خيري باسي أن أمبفقه كتكديني ومعنى أن أمفهمش ديني يوتي يعني إكويم عقيدة نمو من جنيه رواه البخاري والمراد بالفقه في الدين هنا هو ما يتعلق بالدين كله نمراد وفقه هبا كتحديث يمتم صلى الله عليه وسلم نيالي أنباي نفنغمانا ندين يوتي وقد سمى أهل العلم العقيدة بالفقه الأكبر أهل العلم اتكادي إلي يكوى سهيه وما يجيتكم من فقه الأكبر فقه كوبا لأجل التفريق بين العقيدة ومسائل الفروع التي لا تتعلق بالعقيدة لنقول له إلي يكوى نكتك كتفوتشا كاتيا مسألة عقيدة نمسألة أمبوها يفنغبن عقيدة أمبوها ينكوى كتكمينانغو يا مسائل الفروع يعني مسألة موني يا فروع أمبوه سيو مسألة يا أصول سيو مسألة كيتكادي وأيضا سموا العقيدة بالفقه الأكبر لأجل الاهتمام بها ومن يتا عقيدة كمن فقه قوة إلي واتو ويوكيه مهم اتكادي اللي هو سيئ لأجل الاهتمام بها والبدء بتصحيحها إلي واتو وانزي كبسا كزيسايشا اتكادي زاو mtu aisahihishe ile itikadi aliyokuwa nayo na afuate itikadi iliyokuwa sahihi kutubu al-aqida allati ulifat tahta ismi al-fiqh al-akbar vitabu vya aqida ambavyo vimeandikwa chini ya jina al-fiqh al-akbar kitabu cha kwanza ni al-fiqh al-akbar lil-imam abi hanifa an-nu'man bin thabit ambaye amekufa mwaka 150 hijiria aliandika kitabu cha aqida akakiita al-fiqh al-akbar Vile vile kuna kitabu kingine kinaitwa Al-Fiqhul Akbar ambacho yunsabu ila al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ambaye amekufa amefariki mwaka 204. Baada ya kuwa tushajua majina ya aqida na tukafahamu pia vitabu ambavyo vimeandikwa kwa jina la aqida wa ma ila dhalik, hapa tuingie katika nukta nyingine. Baadhi asmai ahadi la aqidati sahiha, baadhi asmai ahadi la aqidati sahiha, baadhi ya majina ya watu walioibeba hiyo itikadi iliyokuwa sahihi, baadhi ya majina ya watu ambao wameibeba itikadi iliyokuwa sahihi. Wa min asma'i ahli al-aqidati sahiha ahlu sunnah wal jamaa, miongoni mwa majina ya watu waliobeba itikadi iliyokuwa sahihi ni ahlu sunnah wal jamaa. Ahlu sunnah wal jamaa wameitwa hivyo kwa sababu wamebeba itikadi iliyokuwa sahihi. فهم اهل السنه والجماعه واو اهل السنه والجماعه وما يتو كما ان اهل السنه والجماعه لانهم يتبعون منهج الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه في الاصول والفروع. اهل السنه وما يتني اهل السنه بسبب واو ونفذ متى صلى الله عليه وسلم. اهل السنه وما يتو اهل السنه بسبب واو ونفذ متى صلى الله عليه وسلم katika mambo ya usul na mambo ya furu'u. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fa ahlu sunnah wal jamaa, ahlu sunnah wal jamaa ni wale ambao humul mutamassikuna bi kitabillah, ni wale ambao wanashikamana na kitabu cha Allah, wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam, na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa matafaka alayhi sabiquna alawwalun, na yale ambayo wamekubaliana nayo wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirin wal ansar, katika muhajirin na ansar, walladhina tabauhum bi ihsan, na wale ambao wamewafuata kwa wema. Haya ameyasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika majmu' al-fatawa juzu ya 3 ukurasa wa 233. Kwa maana ili mtu aitwe kama ni ahlu sunnah wal jamaa haqqan, anatakiwa awe ameshikamana na mtume sallallahu alayhi wasallam na masahabu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, manhajan wa i'tiqadan, kwa manhaj na kwa itikadi, huyo ndiye ambaye anakuwa anaitwa ahlu sunnati wal jamaa. Na yule atakayekuwa kinyume na hivyo, wa in summiya bidhalik, hata kama ataitwa hivyo, alhaqiqa kwamba yeye atakuwa sio miongoni mwa ahlu sunnati wal jamaa. Wa min asma'i ahli al-aqidati as-sahiha as-salafiyun, wa min asma'i ahli al-aqidati as-sahiha as-salafiyun, miongoni mwa majina ya watu wenye itikadi sahihi ni as-salafiyun, ni watu kuitwa masalafi. Watu huitwa masalafi, yani masalafi ni kwa sababu wameitwa hivyo kwa sababu wamebeba itikadi iliyokuwa sahihi. Fahum salafiyun, wao wanaitwa masalafi. Fahum salafiyun, wao wanaitwa ni masalafi, litamassukihim bilkitabi wa sunna wa ma kana alayhi salafu hadhihi al-umma, kwa sababu wao wanashikamana na kitabu na sunna, na yale waliokuwa nayo wale waliotangulia wema, waliotangulia katika umma huu. Yani ili mtu aitwe kama ni salafi, ina maana lazima ashikamane na Qur'ani, ashikamane na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini pia ashikamane na aqwal, na mafundisho ya wema waliotangulia, masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, na ashikamane na ijma'ul umma, ashikamani na ijma'ul umma, na ijma' ya umma wa Kiislam. Anasema al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika Kitabul Umm, anasema al-aslu kitabun, asili ni kufuata kitabu, yani kwa maana kuifuata Qur'ani, thumma sunnah, kisha kufuata sunna, thumma aqwali ba'dhi salafi, kisha kufuata aqwali za baadhi ya masahaba, thumma kufuata aqwali za baadhi ya masahaba, thumma al-ijma', kisha kufuata ijma'. Kwa maana asili na hujja, hujja ambayo anatakiwa Muislamu asimame nayo ili awe ni Muislamu haqqan, mwenye kushika ule Uislamu wa mwanzo ambao walikuwa nayo wale wa kina Abu Bakar na Umar na Uthman masahabu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anatakiwa asili yake ya mwanzo iwe ni Qur'ani na sunna, mafundisho ya masahaba na ijmaa ya umma. Pale atakapokuwa ametoka katika mambo haya na katika vitu hivi vilivyotajwa, basi mtu huyu atakuwa sio salafi. Mtu huyu atakuwa sio salafi, imma atakuwa ni sufia, atakuwa ni sufi kwa makundi yako yao yote, au atakuwa ni ikhwania, atakuwa ni katika ikhwanu muslimin, imma atakuwa ni kutubia, ni mfasi wa sayyidi kutub, atakuwa ni mu'tazili, atakuwa ni tablighi, atakuwa ni vyovyote vile atakapokuwa, lakini hatakuwa salafi. Kwa nini? Kwa sababu yeye hafati Qur'ani ipasavyo, wala sunna za mtume inavyotakiwa, wala mafundisho ya masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio mwenye kufata ijma ya ulama. Hafati ijma ya ulama, haifati. Kwa hiyo ikiwa ametoka katika mambo haya, basi huyu hahesabiki kuwa ni salafi. Anasema al-Imam Sheikh al-Islam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, as-salafiyya nisbatun ila salafi, salafiyya ni nisba katika salaf, yani masalafi wao wanajinasibisha na wema waliotangulia. Wasalafu humu sahaba, na salafi ni masahaba, sahaba tu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, wa immatul huda, na maimamu waongofu ambao wameongoka, min ahli alquruni thalatha, wale ambao waliishi katika karne tatu alula za mwanzo, radiyallahu ta'ala anhum, Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie. Alladhina shahida lahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bil khairi fi qawli, wale ambao mtume sallallahu alayhi wa sallama amwashuhudilia khairi kwa kauli yake aliposema, khairun nasi qarni, bora ya watu ni wale watu wangu ambao nimeishi nao katika karne yangu. Yani wale watu ambao waliishi na mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye karne moja, hawa watu ni bora, nao ni masahabu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanawafuatia. Thumma alladhina yalunahum, kisha wale ambao wanafuatia. Yani kwa maana karne tatu, baada ya hizi karne tatu ambazo ni bora, thumma yajiu aqwamun, kisha baadaye wanakuja watu ambao ndo akina sisi, wanakuja watu ambao wanaepukana, ambao ni baada ya zile karne tatu bora, karne ya mtume, karne iliyokuja baada ya karne ya mtume na karne iliyofuatia. Wanakuja watu tasbiqu shahadatu ahadihim yamina, utawakuta hao watu wanasambuli katika masala ya uaminifu. Yani na maana karne zetu sisi, ukiachana na karne za masahaba, ni karne za udanganyifu na ulaghai. Karne zetu zilivyokaa, tasbiqu shahadatu ahadihim yamina, mara shahada ya mmoja wao inakuwa inatangulia kiapo. Yani mtu hajatakwa ushahidi, siyari ashatoa ushahidi, na hasa hasa mtu ikawa anajulikana kwamba mtu fulani, inajulikana kwamba yeye anatakiwa atoe ushahidi, anafahamika, lakini ukawa hujaomba kutoa ushahidi, na wala hakuna mtu ambaye amekuhitajia ili utoe ushahidi, mara ukatoka ukaenda kutoa ushahidi moja kwa moja bila watu kukwambia, ima sawasawa uwe ni ushahidi wa kweli au uwe ni ushahidi wa uongo, na alghalib mara nyingi unakuwa ni ushahidi wa uongo. Na vile vile mara nyingine, wa yaminuhu shahadata, kiapo kinatangulia shahada. Mtu mna mazungumzo fulani au kadha, mna si mfupi, ashaanza kuwapa wallahi kadha na kadha, wallahi kadha na kadha. Hujamwambia hapa yeye tayari asha hapa. Hii haditha mipokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kwa hiyo madha tafahamu ayuha al-Muslim min hadha al-hadithi, unafahamu nini ewe Muislam kuhusiana na hii hadithi? Unapata faida gani ayuha al-akhi al-habib? Faida ambayo inayopatikana ni kwamba pale unapokuwa unawafuata wema waliotangulia, ukasema kwamba mimi ni salafi, ina maana unawafuata watu ambao ni wema, watu ambao wameishi kwenye karne ambao ni bora, watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewadhaminia kama ni watu wa peponi, watu ambao wana kheri kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, kwamba ni watu wa kheri. Kwa hiyo na wewe tashabaha bihim, jifananize nao, na ukijifananiza na watu wa kheri na uona kuwa mtu wa kheri. Fa inna tashabuha bil kirami falahun, kujifananiza na watu ambao ni wema inakuwa ni kufaulu sheikh. Kujifananiza na watu ambao ni wema inakuwa ni katika kufaulu. Kwa hiyo ukijifananiza na as-salafu salih, ina maana unajifananiza na watu ambao ni wema, tofauti na mtu ambaye mathalan anawafuata ikhwanul muslimin. Ukiwafuata ikhwanul muslimin, ima ukamfuata Sayyid Qutb, unamfuata mtu ambaye hakuwa ni mwenye kushikamana na Uislamu wake hakkan, hakuwa ni mwenye kushikamana na Uislamu wake hakkan, bali unakuwa umeshikamana na mtu ambaye amejipaka, amesababisha vurugu kubwa hapa duniani kupitia vitabu vyake alivyoviandika, akawa amezalisha ugaidi ambao unaendelea kwa zama hizi, al-irhabul asri, ugaidi wa sasa aliyoanzisha Sayyid Qutb kwa yale ambayo aliandika katika vitabu vyake. Ukimfuata Hassan al-Banna, unamfuata mtu ambaye alikuwa ni sufi, kana sufiyan mubtadi'an muhtariqan, alikuwa ni sufi, alikuwa ni mtu wa bid'a. Ukimfuata Mu'tazila, unamfuata mtu ambaye anawakufurisha Waislamu, Wasl ibn Atha al-Mu'tazili. Ukimfuata Muhammad Ilyasa Kandahalawi Tablighi, unamfuata mtu ambaye ameijalia dini yake, anaipokea dini yake kwa ndoto, ambaye anaipokea dini yake kwa ndoto. Kwa yoyote yule ambaye utamfuata, bado utamfuata mtu ambaye si mwema, unamfuata mtu ambaye ima vyanzo vyake ima si mwema, wa ima vyanzo vyake ambavyo amechukulia dini sio vyanzo ambavyo ni sahihi. Lakini ukiwafuata masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unaifuata khairia ambayo ameisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, unaifuata khairia ambayo ameisema Allah subhanahu wa ta'ala katika ayati mukhtalifa, aya nyingi ambazo Allah anawasifu masahaba na wale waliofuata masahaba, katika surati Tauba, katika surati Al-Hadid, katika surati Al-A'raf, sehemu mbalimbali unawafuata watu ambao wamesoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao wamesema kwamba ta'allamna minan nabiy sallallahu alayhi wasallam kull shay, ambao wamesema kwamba tumesoma kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kila kitu. Wa ma ta'irun yatiru bidanahihi illa 'indana minhu 'ilmun, hakuna ndege ambaye anaruka kwa mbawa zake isipokuwa tuna ilmu kuhusiana na huyo ndege kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo unawafuata watu ambao ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, unaifuata khairi. Khairi yote iko kwa wale ambao wametangulia, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anaendelea Sheikh Abdul Aziz Mumbaz rahimahullah, wasalafiyuna jamu salafiyin, na masalafi, neno salafiyuna ni jamu ya salafi, yani salafi ni salafi mmoja, yani mtu mmoja anajiita mimi ni salafi. Watu wawili kwa Kiarabu wanasema wao ni salafi, yani yani masalafi wawili, na as-salafiyun ni masalafi wengi, as-salafiyun ni masalafi wengi, jamu al-mudhakkar salim as-salafiyun. Wa qad taqaddama ma'naa, imetangulia maana yake, wa humu alladhina saru ala minhaji as-salafi, Masalafi ni wale ambao wana bid'a katika manhaj ya wema waliotangulia, fitiba'il kitabu wa sunna, katika kufuata kitabu na sunna. Kwa mfano, bado wewe una dharura kwamba hii Qur'ani uifahamu kama walivyoifahamu salafu salih. Hii Qur'ani lazima uifahamu kama vile walivyoifahamu salafu salih. Mithalu dhalikum ya ikhwata, mfano bwana mmoja amesilimu, bwana mmoja amesilimu akachukua msahafu wa Kiarabu au msahafu wa Kiswahili, akaanza kusoma huo msahafu. Wakati anausoma huo msahafu, kwenye kusoma akakutana na aya, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wao wataamini, yani hawa ambao bado hawajaamini, ikiwa wao wataamini kama vile mlivyoamini nyinyi, basi wameongoka. Ikiwa wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi, basi wameongoka. Sasa kwa hali hiyo, yeye anaanza kujiuliza kwamba akina nani ambao waliambiwa kwamba ikiwa mmeamini, ikiwa wameamini, yani Mayahudi na Manaswara na wengineo ambao hawajaingia katika Uislamu, kama mlivyoamini nyinyi, hao ni akina nani? Ina maana moja kwa moja hao watakuwa ni wale waliokuwa wanaisikia Qur'ani. Hawa ni wale waliokuwa wanaisikia Qur'ani, kwa maana moja kwa moja inaenda katika wale masahabu wa Mtume. Tuendelee aya nyingine, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wa mayushakhiqi ar-rasul, na yule ambaye anamwasi Mtume sallallahu alaihi wasallama, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kuwa amepata ubainifu, baada ya kuwa uongofu umembainikia, wa yattabi ghaira sabili al-mu'minin, na akafata kinyume cha njia ya masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza kule alikoelekea. Ina maana akisoma aya hii atajua ni akina nani hawa, hiyo sabili al-mu'minin ni akina nani. La shaka atajua kwamba almu'minuna ni wale wale ambao walimwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao ni masahaba. Kwa hiyo bado ataona kwamba kuna dharura, bado ataisoma as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu. Anakutana hii aya inaweka wazi kabisa katika sura at-tauba kwamba wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar na wale ambao wamewafuata kwa wema, Allah amewaridhia, bali amewaandalia pepo. Hapo anaona kwamba ala, kumbe ili niwe ni muislamu haqqan, ili niweze kupata ridhaa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili niweze kuingia peponi, inabidi niwapate akina nani? As-sabiquna al-awwalun, ambao ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa hali hiyo anakuwa ni salafi ndani ya msahafu huo huo. Ayu wal ikhwa, kuna baadhi ya ayati mtu atastafsiri atashindwa. Wale sadatu tabi'in, sadatu tabi'in walivyostafsiri zile ayati, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, walivyostafsiri aya wa ulaika humul fasiqun, ulaika humul dhalimun, wakazikosea. Abdullah ibn Abbas akamwambia maana ya ukafiri hapa sio ule ukafiri mkubwa, fa innama huwa kufrun duna kufrin, huo ni ukafiri ambao uko chini ya ukafiri.